think there is a power. It's all about the music. I think most people at one point or another experience the original. Come on, let me hear you say it. Biggest countdown in the country. Bring it on. Let's clap on, babies. Yeah. Here we go. You are listening to Romanian Top 100 on Kiss FM. Woo! Turn your radio up as loud as possible. Look, in the sky, chief. It's a bird. It's a plane. No, look, it's... Romanian Top 100 Singles Chart. Bună dimineața de duminică, mai ales dacă o petreci în compania potrivită. Andreea Berghia sunt, avem o nouă ediție Romanian Top 100, clasament realizat împreună cu Mediaforest.ro. Începem cu sfârșitul clasamentului pe locul 100. Astăzi, Tyler Cruz și Florida, single nou și nou intrat în clasament, Hangover. I got a hangover, whoa, I've been drinking too much for sure. I got a hangover, whoa. Some more, so I can go until they close up, eh, and I can drink until I'm toe up, eh, and I don't ever, ever want to grow up, eh, I wanna keep it going, keep it going, going. Romania Top 100, new entry. I got a little bit trashed last night, night. I got a little bit wasted, yeah, yeah. I got a little bit mashed last night, night. I got a little sh-faced, yeah, yeah. Well, interesant videoclipul acestei piese, noul single Tyler Cruz, colaborare cu Florida, Hangover, pe locul 100. Pe 99 coboară Mohombi și Nicole Scherzinger, Coconut Tree. În jos Jennifer Lopez, cu tot cu Lil Wayne, I'm Into You, e pe 98, iar pe locul 97, Nicole Scherzinger, Right There. Coborâre și pentru Enrique Iglesias și Pitbull, I Like How It Feels, n-a prea prins la noi, pe 96 săptămâna aceasta, pe locul 95, Kevin Harris și Kelis Bounce. New entry, William Narine, pe 94, If I Could Fall. Top 100, new entry. Young love, high hopes, lie in the dust. Dreams are ground. I can't help it but feel alive. I could be touching. Videoclip cu o poveste frumoasă, If I Could Fall, William The Rain, pe locul 94. 93, Nicolas Jar, El Bandido. Pe 92, dăm The Milk and Sugar, în coborâre cu Hia Ma Pata Pata. Anda Dam, ascultăm. Pe 91, urcă două poziții, Panda Madam. Ajunge pe locul 91, am avut parte de el. Avem acum din partea colegului Dan Marcu și prima recapitulare de astăzi în România, în Top 100. Number 100. Number 99. 26. Mulțumim, dar mergem mai departe. Primii 90 urmează pe 90. Coboară Mandinga cu Zaleila, Deepside DJs cu mai vechiul Never Be Alone. Ia în primire locul 89. Iar pe 88 ascultăm Avicii, Fade in the Darkness. Looking up, there's always sky. Rest your head, I'll take you high. We won't fade into darkness. Won't let you fade into darkness. Why worry now? You'll be safe. Hold my hand, just in case. Pe 88 trebuie să vă împace mie tare mult Fade into Darkness. În jos Pitbull și Chris Brown International Love. Pe 87, pe locul 86 Matias, Mi Amor. Și avem piesă nouă și nouă intrată direct pe 85 la Lorenzo Duță și Andreea Bălică, piesă lansată la Kiss FM, Shining Heart. Shining heart, I'm a falling star. colaborare, Laurențiu Duț revine în atenția noastră și în clasamente pe 85 alături de Andreea Bonică, Shining Heart. Coboră Carey Hilson pe 84, Lose Control în jos și Dev in the Dark e pe 83, iar pe locul 82 Chris Brown și Benny Menassi, Beautiful People. Urcă 3 poziții Will.i.am, Mick Jagger și Jennifer Lopez, ascultă pe 81 THA, adică The Hardest Ever. You can go hard. Hard to the core, hard like liquid swords, harder than worldwide stadium tours. I am the future, DeLorean doors. Will it survive? Never decease. I don't think I'm ever gonna rest in peace. I'ma kill a game, leave the rest in pieces. Now everybody want my recipes. Tell a jealous chicken that I know what the beef is. I'm just making money for my grandkids' nieces. I'ma work hard, that's my thesis. 40-yard dashing, screeching. Pardon me, ma'am, I'ma go dumb. Smart I am, I'm complicated. Hard I am, I end the beginning and start it again. Get this, you could call a demon, I'ma call Jesus. You could get a curse, you could get a cross, you could go to work, or you could be the boss. I'ma be the owner, like Jerry Jones-er. You could go harder, you could go homer. I'ma make a beat to put the people in a coma. You could be a geek, or be a rolling stoner. I woke up in the morning, hard like moaning, wood in the moaning. Woke up thinking about microphone and E.T. on the mic phone the homeland. I'm way out like NASA. I'm way over here, I don't pasture. I get stacks of cash, you get cashews. I go hard, statues. Adunați toți pentru un hit pe 81, cu oricare de 3 poziții. Ne întoarcem imediat cu o recapitulare plus primele 80 de locuri în Romanian Top 100.